Hengest hämnas sin härskares död. Finnsborgsfragmentet är översatt tillsammans med fornengelsk text och diskuterat i Frans Herrschend, Livet i Hallen, tre fallstudier i den yngre järnålderns aristokrati, Opia 14, Uppsala 1997. Här finns även artiklar om kungliga hallar och om synen på härskaren under yngre järnålder. Jämför Herrschends resonemang med artiklarna i Kalmer och Rosengren 1997. Se ovan. Egil Skallagrimssons saga med Sona Torek och Höfudlausen är översatt till svenska av Hjalmar Alving och Åke Ålmarks, se ovan, samt av Carl G. Johansson, Atlantis, Stockholm 1992. I. Gododdin är publicerat i walesiskt original och engelsk översättning. Aneirin E. Gododdin, Britain's oldest heroic poem. Redaktör A.O.H. Jarman, The Welsh Classics, volym 3, 1988. Wilhelm av Chimiers Gesta Normannorum Ducum är utgiven på latin med engelsk parallelltext. Gilelmus Gemeticensis The Gesta Normannorum Ducum av William av Chimiers, Orderic Vitalis and Robert of Turini, volym 2, bok 5-8, Clarendon Press, Oxford 1995. Krönikan översatt till danska av Erling Albrektsen. To normanniske kröniker, Odense Universitetsforlag, Odense 1980. Sidan 366.